आए हैं समझाने लोग आए हैं समझाने लोग है कितने दीवाने लोग आए हैं समझाने दैरो हरम में चैन जो मिलता दैरो हरम में चैन जो मिलता क्यों जाते मैं खाने लोग क्यों जाते मैं खाने वक्त पे काम नहीं आते हैं वक्त पे काम नहीं आते हैं ये जाने पहचाने लोग अब जब मुझको समझाने लो आए हैं समझा